بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Katika fikhi jana tulisoma at-tayammum, na mara nyingi nawaambia kina mama wale ambao wanahifadhi, wajitahidi kumsikiliza mudarris vyema anapotamka yale matamshi ya maandiko ambayo kwamba yako katika kitabu ambacho hakina shakli fatha wala kasra wala dhamma. Wachukue kalamu zao waandike, ili wanapokuja kuhifadhi wasihifadhi kimakosa. Na tambihi hii nairudia tena insha Allah taala: at-tayammumu taharatun wajibatun bit-turabi badalan 'anil wudu'i wal ghusli liman lam yajid al-ma'a au tadarrara bi isti'malihi. Sio kama wanavyosema baadhi yenu bi isti'malihi, kosa bi isti'malihi. Hiyo hamza inaitwa hamzatul wasli, bi isti'malihi. Kaifiyatu tayammumi an yanwiyahu amma tayammama anhu min wudu'in aw ghuslin thumma yadribu al-ardha aw ma yattasilu biha min al-judrani ويمسح وجهه وكفيه. هذه نداء صليت لجانا وتلسيما كون شروط زاء التيمم أمباز ونزتاج أهل العلم نسيس تتسيسوما وهو زنفائدة نسيس. Wanataja ahlul ilmi ya kwamba tayammum ina sharti nne. Sharti lake la kwanza, ili wewe uruhusiwe kutayammam, sharti lake la kwanza ambalo wanalitaja ahlul ilmi, al-ajzu an isti'mali al-ma', ni kushindwa kuyatumia maji. Na kushindwa kuyatumia maji hakutoki nje ya mambo sita. Narudia tena, sharti la kwanza ili wewe uruhusike kutayammam, al-ajzu, kushindwa, an isti'mali al-ma', kutokamana na kuyatumia maji. Unashindwa kuyatumia maji, na kushindwa kuyatumia maji hilo halitoki nje ya mambo sita. La kwanza katika hayo mambo sita, li'adamihi, kwa kukosekana kwake hayo maji. Ameshindwa kutumia maji kwa kuwa maji hayapo. Ameshindwa kutumia maji kwa kuwa maji hayapo. Na dalili juu ya kutayammam kwa mazingira kama haya ya kukosekana maji ni kauli ya Allah tabaraka wa taala katika suratu An-Nisa aya ya 43. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taqrabu salata, msikurubi sala, wa antum sukara, ilhali mmelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka pale mtakapokuwa mnayafahamu yale mnayoyasema, msiwe mmelewa mkawa mnaswali. Leweni kwanza, kisha pombe itakapokuwa imewatoka nendeni mkaswali. Na hili mwanzoni mwa Uislamu lilikuwepo, alafu likaja likaharamishwa, yani pombe ikawa ni haramu moja kwa moja. Na hapa kabla ya kuharamishwa pombe, wala junuban illa abiri sabili, na wala msiukurubie msikiti mkiwa mna hali ya janaba, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, isipokuwa kwa mpita njia tu msikitini aliyedharurika kupita mahala hapo, lakini kukaa na janaba msikitini, hatta taghtasilu, ni mpaka pale mtakapokuwa mmeoga. Wa in kuntum marda, na kama mtakuwa ni wagonjwa, au ala safarin, au mkawa mko safarini, au jaa ahadun minkum min alghaiti, au akaja mmoja wenu kutoka katika kukidhi haja yake kubwa, au la mastumun nisa, au mkawa mmewajamii wanawake, falam tajidu maa, alafu mkakosa maji, fatayamamu, basi tayamamuni sa'idan tayyiba, tayamamuni maana yake ukusudieni, sa'idan tayyiba, mchanga uliokuwa mzuri uliokuwa na tahara, famsahu biwujuhikum wa aydikum, basi pakaeni nyuso zenu na mikono yenu, kwa maana ya viganja vyenu vya mikono, kwa yale ambayo tuliyazungumzia jana. Inna Allaha kana afuwan ghafura, hakika Allah ni msamehevu na ni mwingi wa maghfira, subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni dalili ya kukosekana kwa maji. Allah anasema falam tajidu ma'a, mkawa mmeyakosa maji, fatayammamu sa'ida, ukusudieni mchanga, tayyiba, uliokuwa mzuri, tafuteni mchanga uliokuwa mzuri, tahara, famsahu biwujuhikum wa aidikum, pakaeni nyuso zenu na viganja vyenu. Hii ndiyo dalili ya kutayamam pale yanapokosekana maji, pale yanapokosekana maji. Hali ya pili ambayo tayamam haitoki katika hali hizo, hali ya pili, au khawfi dharari bistimalihi bimarad. Sheikh hapa amesema katika kitabu chetu cha Risalatun fil Wudu, liman lam yajidu almaa, kwa yule ambaye atakosa maji, au tadarrara, au akawa anaburika, bistimalihi, kwa kule kuyatumia kwake. Kwa hiyo la pili katika zile hali sita ni kuchelea madhara kwa kuyatumia maji, kuchelea madhara kwa kuyatumia maji. Kwa maana atakapokuwa mgonjwa, mathalan mtu mgonjwa akawa anachelea kwamba lau kama atatawadha, au kama ataosha viganja vyake, au ataosha viungo vyake kwa udhu, basi yale maradhi yatamzidi, au huenda akafa kwa sababu ya kutumia maji, ima sehemu ya baridi au kadha. Fayushrau lahu hainaidhin an yatayamama, hapa sasa amepewa sharia na inafaa na ameruhusiwa kwake yeye kutayamam. Na dalili ni kauli yake Allah, wa in kuntum marda, na kama mtakuwa ni wagonjwa, au na kama mtakuwa ni wagonjwa mkachelea kuyatumia maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi ukusudieni mchanga uliokuwa mzuri. Aya hiyo hiyo moja ni dalili juu ya jambo hili la pili pia, japokuwa aya hii ipo katika suratul Maida, in kuntum marda au ala safari, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تفوتنا آية سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, آية سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Allah hataki akupeni uzito kwamba mgonjwa lazima atawadhe. Kama ni mgonjwa anachelea kwa kutawadha kwake maradhi yatazidi au atakufa au kadha, basi Allah anasema Allah hataki akutieni uzito, anachotaka ni awataharishe na atimize juu yake neema zenu ili mpate kumshukuru yeye Allah tabaraka wa taala. Hii ni aya sita katika suratu Al-Maida, inafanana fanana na aya 43 ya suratu Nisa. Jambo la tatu, au bardin shadidi, au akawa anaogopelea baridi iliyokuwa kali. Hana maradhi, maji yapo, hana maradhi, lakini kuna baridi kali kwa namna ambayo kwamba yeye anachelea. Lau akitawadha au kuoga janaba kwa maji hayo yenye baridi kali, atapatwa na maradhi au atakufa. Basi kadhalika hapo amepewa sharia atayamamu, atayamamu. Na dalili juu ya hili ni hadith, ni hadithi ambayo wanaisahihisha ahlul ilmi, ameitaja mwanazuoni al-Imam Abu Daud katika sunani yake, kutoka katika njia ya Abdurrahman ibn Jubair kutoka kwa Amri. Kadhalika ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, na ameitaja kama vile al-Imam al-Bukhari ta'liqan, ameitaja pia al-Imam al-Bukhari ta'liqan fasina kuiwekea sanadi. Hadithi nasemaje? Ni hadithi ya tukio ambalo limesimuliwa kutoka kwa Amri ibn al-As, sahaba huyu Amru ibn al-As, katika kisa chake ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallama alimtuma katika vita vinavyoitwa dhatu salasil. Qala, akasema Amru ibn al-As radiyallahu anhu, ihtalamtu fi laylatin baridatin, niliota fi laylatin baridatin, katika usiku wenye baridi kali. Ukisema ameota kwa maana ameota akijamiana, akatokwa na manii radhiyallahu ta'ala anhu, fi laylatin baridatin shadidatil bardi, katika usiku wenye baridi kali mno, na yeye anatakiwa aoge janaba. Anasema fa ashfaqtu, nikachelea, inightasaltu an ahlik, kama nitaoga janaba kwenye mazingira haya baridi kali usiku, kwa maana lau nitaoga huenda nikafa mimi. Alichokifanya anasema fatayamamtu, nikatayamamu. Kwa kipindi cha baridi kali hakuoga janaba, mahala pa kuoga janaba akatayamam radhiyallahu anhu. Anasema fatayamamtu, nikatayamamu, thumma sallaitu bi ashabi salata subhi, kisha nikawasalisha wenzangu niliokuwa nao katika vita hivyo, salata subhi, nikawasalisha salatu subhi. Anasema falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, tulipokwenda kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kwa maana waliporudi Madina, dhakartu dhalika lahu, nikalitaja hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamsimulia yale yaliyotokea, kwamba ya Rasulullah, siku moja kule katika ule mwaka wa vita vya dhatu salasil nilipatwa na janaba kwa kuota, kipindi au wakati wa usiku baridi ilikuwa ni kali, nikachelea juu ya nafsi yangu, lau ningelioga ya Rasulullah. Badala yake ya Rasulullah, mimi bwana nikatayamamu kisha nikawasalisha wenzangu. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junubun. Amru, umewaswalishaje wenzako ile hali una janaba? Ni swali la kumfanyia mzaha, kumfanyia mzaha amru, wala sio kwa maana kwamba mtume anampinga lile ambalo amelifanya, anamfanyia mzaha alayhi salatu wassalam sahaba wake. Ya amru sallaita bi ashabika wa anta junubun, umewasalisha jamaa zako ila hali una janaba? Qala, akasema amru, kuntu ya rasulullah, nikasema kumwambia rasul, ewe mtume wa Allah, inni ihtalamtu, mimi nilipatwa na janaba, fi lailatin baridatin shadidatil burdi, katika usiku wenye baridi kali, baridi kali mno. Fa ashfaqtu, nikachelea, inightasaltu, kama nitaoga, an ahli, kwamba huenda nikafa. Fa dhakartu qawla Allahi azza wa jal, hapo ndipo nilipoikumbuka kauli ya Allah aliposema kwenye Qur'an, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msiziue nafsi zenu, kwa maana wala msijiue au kujisababishia kifo, msifanye hivyo. Inna Allaha kana bikum rahima, kwani Allah kwenu nyinyi ni mwingi wa huruma. Nilipoikumbuka hii aya, fatayamamtu, ndipo nilipotayamamu ya Rasulullah, thumma sallaitu, kisha mimi nikaswali kuwaswalisha wenzangu. Baada ya simulizi hizi, fafadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akacheka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yakul shay'a, wala hakusema chochote. Kucheka kwake Bwana Mtume alayhi salatu wassalam juu ya maelezo haya na simulizi hizi kutoka kwa Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, ndani yake kuna dalili kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amelikubali hilo, amelikubali hilo kwamba kipindi cha baridi kali mtu akichelea kufa au akichelea maradhi katika mazingira hayo, kama alikuwa na josho la wajibu la janaba au josho la wajibu la hedhi au josho la wajibu la nifasi au anatakiwa achukue udhu ili asali, lakini mazingira yakawa katika sura hiyo, basi huyo ameruhusika kisharia atayammam, ameruhusika kisharia atayammam kama wanavyosema ahlul ilm. Hilo ni jambo la tatu. La kwanza tumesema la kwanza ni katika sharti ya kwanza ni kushindwa kuyatumia maji. Kwa nini? Kwa moja ya mambo sita, ima kukosekana kwake, tukalizungumza hilo, au kuchelea madhara, au kuchelea madhara katika kuyatumia kwake, ima kupata maradhi au kuchelea baridi kali, au kuchelea baridi kali. Hili ni la tatu. La nne ambalo wamelitaja ulama kwamba waweza ukatayamam kwa mazingira hayo, la nne wanasema au khawfi al-atash ala nafsihi au malihi au rafiqihi, ni kuchelea kupatwa na kiu. Kuchelea kupatwa na kiu, mtu akachelea kupatwa na kiu katika nafsi yake mwenyewe au mali zake, akachelea mali zake zisije zikapatwa na kiu, alafu maji ndiyo hayo aliyoyaoga janaba, au maji ndiyo hayo aliyoyatawadha, au rafiqihi, au rafiki yake anayesuhubiana naye katika safari, akawa anamchelea kwamba huyu bwana huenda akapatwa na kiu na maji tukawa tumeshamaliza. Kwa hiyo mazingira haya nayo yaruhusu mtu kutayamamu, atakapokuwa mtu anaogopa lau kama atatawadha au ataoga janaba kwa maji aliyokuwa nayo, kwamba yatakwisha au yatapungua, hayatotosha kunywea maji hayo, hivyo jambo hilo litamsababisha yeye kupatwa na kiu au kupatwa na kiu mali zake, na katika mali hukusudiwa watumwa kama vile watumwa wake au wanyama wake aliyokuwa nao au ngamia yake, ngamia wake aliyekuwa naye, au chochote katika mali zake. Au akapatwa na kiu wale aliosuhubiana nao katika safari, kwamba lau maji tukiyatumia wenzangu hawatopata maji ya kunywa. Kwa mazingira hayo wanasema ulama, fayushra'u lahu an yatayammama, amewekewa sharia huyo kwamba yafaa kwake yeye kutayamamu. Ama yule ambaye atakuwa na maji ya ziada yatakayozidi mahitajio yake ya kunywa, mahitajio yake ya kunywa wanyama wake, mahitajio yake ya kunywa marafiki zake wa safari, huyo haitofaa kwake kutayamamu, haitofaa kwake kutayamamu. Sawa sawa safari hiyo iwe ni safari katika nchi kavu au safari mahala popote. Haya wamesema ulama. La nne katika yale mambo sita, au khaufihi ala nafsihi au malihi fi talabihi, anayo ruhusa mtu kutayamam, anayo mtu ruhusa kutayamamu pale atakapochelea kwamba atakapochelea na kuwa na hofu juu ya nafsi yake au mali yake katika kwenda kuyatafuta maji mengine. Maji tuko nayo, lakini tukiyatumia haya, kweli kuna maji mahala fulani, tukiyatumia haya, ile njia ya kwenda kwenye kile ile sehemu yenye maji au ile sehemu yenye kisima ni njia hatarishi. Kwa hiyo nachelea nisije nikaburika mimi au akaburika watu wangu au watumwa wangu na kitu kama hivyo. Wanasema ulama, akichelea akichelea kwenda kuyatafuta maji, maji ya udhu au maji ya kuoga, kwamba huenda akauawa huko njiani au akapatwa na maradhi au kwamba atauliwa na adui au atapatwa na udhia uliokuwa mkubwa, labda kuna wanyama wakali sehemu hiyo, ili uvuke hapo mpaka ufike kisima chenye maji au ufike kwenye bwawa au ufike kwenye mto, kuna wanyama wakali, au akawa anachelea juu ya mali yake kwamba itakapokwenda kutafuta maji huenda ikapotea, kwa maana watumwa wakapotea au wanyama watakaobeba maji wakaibiwa na mfano wa hayo, basi hapo pia wanasema ulama anapewa ruhusa huyu kutayamamu hata kama maji yuko nayo kwa kadiri ya hitajio lake na matumizi yake na kunywa kwake na kitu kama hicho. Na dalili juu ya masala haya ya nne na masala ya tatu yaliyopita, masala haya ya tano na masala ya nne yaliyopita, dalili yake ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imam Tabarani katika al-Awsat kwa sanadi iliyokuwa hasan, kadhalika ameitaja al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, na katika isnadi yake kuna udhaifu, lakini pia ameitaja al-Imam Malik bi isnadin sahihin mursal, na ina njia nyingine katika musnad wa ghairi na pia ina udhaifu, lakini hadithi wanaisahihisha bi majmu'u turqihi, kwa mkusanyiko wa njia zake ikawa ni hadithun hasan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la darara wala dirar, hakuna ruksa wala uhalali wa mtu kujidhuru wala kuwadhuru watu. Kwa hiyo kujidhuru wewe mwenyewe wala kudhuriwa, kwa hiyo kulifanya lile ambalo kwamba litasababisha madhara, Uislamu jambo hilo umelikataa. Kwa hiyo hutowatuma watumwa wako waende wakakuchukulia maji sehemu ambayo kwamba wewe unayakini kwamba lau wakipita basi ni bahati nasibu, lakini huenda wakauawa. Hakuna ruhusa hiyo, hakuna kujidhuru katika Uislamu wala kusababisha madhara katika Uislamu. Kadhalika la mwisho na la sita katika zile hali ambazo wanazitaja ulama ni kwamba maji yapo, lakini huwezi ukayapata isipokuwa kwa thamani kubwa. Maji yamekuwa machache, yapo lakini machache, thamani yake yanaponunuliwa yamepanda mno, kwa namna ambayo ukisema utaka kuyanunua ili utawadhi au uoge janaba utaburika katika nyanja nyingine, basi wakati huo wanasema ulama hapo pia wewe utapewa ruksa ya kutayamamu kwa ushahidi wa hadithi hiyo hiyo iliyotangulia, la darara wala dirar. Ama yakiwa maji yanauzwa bisiri mithli, kwa thamani mfano wake, kwa thamani mfano wake, yani kwa bei yake ya halali ya kawaida inayozoeleka, au hata kwa bei ya juu, lakini huyu mnunuzi hadhuriki chochote, wajaba alayhi ayashtari ma, hapa itakuwa ni wajibu juu yake ayanunue hayo maji, ikiwa yanauzwa kwa bei ya kawaida au hata kama yanauzwa kwa bei kubwa, lakini huyu mnunuzi wa maji hadhuriki, basi hapo sasa wanasema itatakikana kwake yeye ayanunue maji, liyatawadhaa au yaghtasila bihi, ili atawadhe au aoge nayo. Dalili waliyotaja ni qiyas juu ya alhadi walkafarat, mambo ya kafara, mfano sisi tunafahamu kwamba sharia imeweka kafara ya atakayefanya kosa fulani, fataharriru raqaba min qabli an yatamassa. Mfano, amemwingilia mke wake mchana wa Ramadhani, katika kafara zilizotajwa ni kumwacha mtumwa huru, ni kumwacha mtumwa huru. Au yule aliyefanya dhihar, fataharriru raqaba, akafanya dhihar akamwambia mke wake, wewe ni sawa sawa na mama yangu tu, au wewe ni sawa sawa na dada yangu tu, akafanya dhihar, haifai kumwingilia mke wake huyo mpaka afanye yale aliyoyaamrisha Allah tabaraka wa taala. Katika hayo ni kumwacha mtumwa huru. Kadhalika katika suala la kumwingilia mke mchana wa Ramadhani, mtu akawa anajua kabisa kwamba jambo hili halifai, akamwingilia mke wake mchana wa Ramadhani, katika kafara ima afunge miezi miwili mfululizo kadhalika, au aache mtumwa huru. Kwa hiyo kuacha mtumwa huru ili ujinasue na ile hali ni wajibu, basi kadhalika ili uswali ni wajibu wewe uoge, na uwezo wa kununua maji unao, kama ambavyo uwezo wa kununua mtumwa na kumwacha huru ulikuwa nao. Basi wanaleta ulama qiyas kwamba hili la kwamba maji yapo lakini yanauzwa kwa thamani ya juu ni sawasawa na mtu kujinasua kutoka katika jambo la kimakosa ambalo amelifanya, na sharia ikamwekea pesa atoe ili ajinasue katika hilo. Kadhalika yule ambaye kwamba atakuwa amenunua maji kwa kiasi cha juu, hupewa mfano wa yule ambaye kwamba amemwacha mtumwa huru, kwa kuwa lile linahitaji pesa ili ajikomboe, na hili linahitaji pesa ili ajikomboe. Haya wanayasema ahlul ilm. Kwa hiyo la kwanza katika shuruti za kutayamamu ni kushindwa kuyatumia maji kwa moja ya mambo sita haya ambayo tumeyataja, kwa moja ya mambo sita haya ambayo kwamba tumeyataja. Kisha wakasema ulama, kama ataweza kuyatumia maji katika baadhi ya viungo vyake, kama huyu mtu ataweza kutumia maji hayo katika baadhi ya mwili wake, lakini akawa anashindwa kuyatumia katika sehemu nyingine iliyobaki katika kuoga, wanasema ulama, au akawa anashindwa kutumia maji katika baadhi ya viungo vyake kwa sababu kuna maradhi, ana maradhi, anaugua, ana kidonda, ana jeraha, au baridi kali na mfano wa hayo, au akawa amepata maji lakini hayo maji hayamtoshelezi katika tahara yake, kwamba maji yamekuwa ni machache mno, hayamtoshelezi katika kuoga josho ambalo ni kamili, au hayamtoshelezi katika kutawadha udhu ambao ni kamili, basi wanasema ulama, atatumia hayo maji kwa kadiri ya vile viungo vitakavyokuwa vimepatwa na maji hayo na viungo vitakavyokuwa vimebakia, basi atayamamu kwa kukamilisha vile viungo ambavyo kwamba vimekosa maji. Dalili juu ya hili ni kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema katika sura At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, aya ya 16, muogopeni Allah kadiri ya uwezo wenu. Kwa maana yani na jeraha, na ile jeraha litakiwa lisipe na maji, lakini wakati huo huo natakiwa nitawadhe ili niswali, basi nitatawadha kwenye vile viungo ambavyo kwamba naweza kutawadha, kisha kile kiungo ambacho kwamba siruhusiwi kupitisha maji kabisa, basi nitakiruka, kisha nitaendelea na viungo vingine, kisha kile ambacho kwamba nimekiruka natakiwa nitayamam kwa niaba yake. Haya ndio maana ya maelezo ambayo wanayasema ahli ilm. Sharti la pili katika shuruti za kutayamam wanasema alwaqt, ni wakati. Sharti la pili ni wakati, kwa maana wanashurutisha ulama kwamba tayamamu iwe kwa ajili ya kila swala katika wakati wa swala yenyewe. Utayamamu likulli salatin fi waqtiha, utayamam kwa ajili ya swala fulani, na utayamam katika wakati wa hiyo swala yenyewe. kwa maana wanakusudia hutoruhusiwa kutayamam kwa ajili ya sala ya faradhi, mathalan salatu dhuhri, kabla ya kuingia wakati wa salatu dhuhur, au hutoruhusiwa kutayamam kwa ajili ya sala ya sunna katika kipindi ambacho kwamba umekatazwa wewe kuiswali hiyo sala ya sunna. Na dalili ambayo wameitaja juu ya kauli hii, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah, enyi wale ambao kwamba mmeamini, pale mtakapotaka kusimama kuiendea swala, faghsilu wujuhakum, bas osheni nyuso zenu, mpaka Allah aliposema falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba, mkikosa maji basi ukusudieni mchanga uliokuwa mzuri uliokuwa tahara. Aya ya sita katika surah al-Maida. Wakasema fadallat al-ayatu, hivyo aya hii imetoa dalili ala annahu yatayammamu inda al-qiyam lis-salah, kwamba ataruhusiwa kutayammam pale anapotaka kusimama kuiendea swala. Muktadha wa maneno haya kwamba haitofaa kutayammam kabla ya wakati wa swala yenyewe kwa mujibu wa aya hii. Wakasema tena wa hadha yadullu ala anna tayammum mubihun lis-salati faqat, na hii ni dalili kwamba tayammamu inahalalisha swala tu, hivyo haitofaa kuswali kwa tayammamu hii kinyume na lile ambalo kwamba limewekwa kwa ajili yake. Kwa maana tayammam imewekwa niaba ya udhu, uhalalikiwe wewe kuingia katika swala. Kwa hiyo ukisha swali kwa udhu kwa tayammamu yako hiyo, hutoswali tena kwa tayammamu hiyo swala nyingine, hutoswali tena kwa tayammamu hiyo swala nyingine, kwa kuwa hii imekufanya wewe uwe halali kuingia katika hiyo swala tu, sio kwamba utaendelea na udhu na tahara yako kama vile udhu uje uswali nayo katika swala nyingine. La, sio hiyo. Lakini wakasema atakapokuwa ametayamam kwa ajili ya swala fulani ya faradhi kama vile salatu dhuhur, basi hautoharibika udhu wake, hautoharibika udhu wake wa tayammam, kwa maana haitoharibika tayammamu yake mpaka utoke wakati wa swala husika huo, mpaka utoke wakati wa swala husika huo, wakati huo wa swala hiyo husika. Wa dhahaba ba'd ahli al-ilm, lakini wakasema baadhi ya ulama kwamba tayammam ni kama vile udhu, kwa maana inaondosha uchafu. Hatutosema tayammam itamruhusu na kumhalalishia huyu aswali tu, bali tunasema tayammam ni sawasawa na ile tahara yake ya udhu, kama ambavyo mtu akitawadha na akauchunga udhu wake salatu ya dhuhur, anaruhusa kuja kuswali salatu la asri, kwa kuwa udhu umemuondosha uchafu alhadath. Kadhalika tayammam inaondosha uchafu, kadhalika atayammum inaondosha uchafu mithili ya udhu. Kwa hiyo ataswali mtu kwa tayammamu yake hiyo salatu dhuhur, salatu al-asr, salatu al-maghrib, kama ameichunga tayammamu yake na hakuibatilisha kwa vile ambavyo kwamba hubatilisha udhu. Dalili ambayo wametumia wanawazuoni hawa wapili juu ya kwamba tayammam inaondosha uchafu pia, sio kwamba tayammam inakuhalalishia tu uiswali ile swala katika wakati ule peke yake, la. Dalili ambayo wanaitumia hawa ulama ni aya hiyo hiyo ya sita ya suratul Maida. Allah anasema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah hataki akupeni uzito, hataki akupeni uzito, walakin yuridu liyutahhirakum, lakin anataka Allah akutaharisheni. Wakasema ulama dallat alayatu, aya hii imejulisha ala anna tayammum mutahhirun min alhadath, kwamba tayammam inataharisha na inaondosha hadathi, warafi'u lah, na kwamba inaondosha kabisa kama vile udhu unavyoondosha uchafu. Wa alayhi, na juu ya msingi huu, fayajuzu an yatayammama fi waqti nahi, itafaa kwake yeye kutayamam katika wakati wa makatazo, wa kabla duhuli lfaridha, pia itafaa kwake yeye kutayamam kabla ya kuingia swala ya faradhi. Kwa maana anaweza akatayamamu mtu wakati wa saa nne kwa ajili ya kuja kuswali salatu dhuhur, kinyume na wanawazuoni wa kauli ya kwanza waliosema kwamba huruhusiwi kutayamam mpaka wakati wa swala ufike, na tayamamu yako utaendelea nayo mpaka wakati wa swala huo utoke. Ukitoka wakati huo wa swala, tayamamu yako imekufa. Hivyo ukitaka kuswali swala ya asri, wanawajibisha utayamamu upya, hata kama hukutokwa na upepo, hata kama hukwenda haja kubwa, hata kama hukwenda haja ndogo, hata kama hukulala kufofo, hata kama hukula nyama ya ngamia. Kwa kauli hii ndio kauli ambayo ya sawa sawa, hii ndio kauli yenye nguvu kwamba tayamam rafi'un lilhadath, inaondosha uchafu kama vile udhu unapokuwa unaondosha uchafu. Hilo ni sharti la pili, na hayo ni maelezo yake. Kwa sharti la pili kuna kauli mbili za wanawazuoni. Tumeona kauli moja ndiyo kauli yenye nguvu zaidi kuliko kauli ya kwanza. Ash-shartu thalith, sharti la tatu katika masharti manne ya kutayamam. Wanasema ulama, ath-thalith an-niyya, sharti la tatu ni kuwa na nia. Uwe na nia wakati wa kutayamam, uwe na nia katika moyo wako, kwa maana atakapokuwa ametayamam لصلاه معينه واجل صلاه معلوم فلا بد ان ينوي التطهر لهذه الصلاه ورسمه لازم انويه كجطهريشه واجل صلاه هي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما دليل yake hili ni kauli yake mtume صلى الله عليه وسلم قد حديث رجع الامام البخاري نمبر 1 ومتاج الامام مسلم نمبر 1907 anasema mtume sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, hakika si vinginevyo matendo yote huzingatiwa nia, na hakika si vinginevyo kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa lile alilonuia. Kwa hiyo mtu awe na nia anapotaka kutayamam kwa ajili ya kitu chake maalum au swala yake maalum, kwa maana tayamam kwa ajili ya kusali dhuhur na kuendelea na tayamamu yangu mpaka al-asr au kadha, au mpaka maji nitakapoyapata. Hii ni nia atakiwa awe nayo mwenye kutayamam. Wakasema kama atatayamamu kwa ajili ya swala ya sunna, yani watu wenye kauli hii wanasema kama atatayamam kwa ajili ya swala ya sunna, yani ametayamam ili mathalan aswali dhuha, ili aswali adhuha, lam yusalli bihi farda, haitoruhusika kwake kuswali swala ya faradhi. Lakini tumeona kwamba hili halina nguvu, bali kauli yenye nguvu ni kwamba tayamam ni sawasawa na udhu. Kwa hiyo udhu huambiwi kwamba udhu huu waruhusika kuswali dhuha peke yake, huruhusiwi kuswali dhuhur na al-asr, au udhu wako huu waruhusika kuswali dhuhur peke yake, huruhusiwi kuswali al-ba'diyya, si kweli. Kwa hiyo tayamam ni sawasawa na udhu. Udhu unaondosha uchafu, tayamam kadhalika inaondosha uchafu. Sharti la nne, at-turabu, kwamba atayamam kwa mchanga. Fala yatayamamu illa biturabin tahirin lahu ghubar, asitayamamu isipokuwa kwa mchanga uliokuwa tahara ambao una vumbi. Asitayamamu isipokuwa kwa mchanga uliokuwa tahara ambao una vumbi, kwa sababu ukishatayamam, ukishapiga pigo moja ardhini au katika ukuta ukuta wa udongo, bila shaka katika viganja vyako kutabaki na mchanga. Ule mchanga ukiupitisha katika uso wako, huenda ukakukwaruza ukakukwangua ngozi yako. Hivyo katika hadithi imekuja thumma tamfuhu, kisha puliza uondoke ule mchanga, libaki athari ya vumbi katika kiganja chako, katika viganja vyako viwili, kisha unajipakaa katika uso wako na unapakaa katika viganja vyako, kiganja cha kulia kwanza, kisha kiganja cha mkono wa kushoto. Kwa hiyo lazima huo mchanga uwe na vumbi ambalo litabakia ili uyaendee haya. Na baadhi ya ulama wakaenda kimadhehebu kwamba yafaa kutayamam kwa chochote ambacho kiko juu ya mgongo wa ardhi, uwe ni mchanga au changarawe au mawe au jasi na vinginevyo. wakastadili na kujenga hoja kwa hadithi ya Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema uhtiitu khamsa, nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewa yeyote katika manabii kabla yangu hayo mambo matano. Na katika hayo waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, nimejaliwa mimi Muhammad ardhi yote hii kwangu mimi kuwa ni masjide, yani sehemu ya kutekeleza sala, wa tahura, na nizana ya kujitaharishia, kama ambavyo inafaa kuswali juu ya ardhi ambayo ina mawe. Na wala huambiwi haifai kuswali kwenye ardhi na mawe, huambiwi hivyo. Kwa hiyo kadhalika wa tahura, na ardhi yote hii kwangu ni zana za kujitaharishia. Kwa kama ilivyofaa kuswali juu ya ardhi hii yenye mawe, basi kadhalika itafaa kujitoharisha na mawe haya haya. Kama ilivyofaa kuswali juu ya ardhi hii yenye mawe, basi kadhalika ifae kutayamam kwa ardhi hii yenye mawe. Haya wamesema baadhi ya ahli ilmi kupitia ufahamu wao wa hii hadithi, wa hii hadithi. Na wengine katika ulama wakasema hapana, wa hapana, lazima iwe ni mchanga, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, fatayamam su'idan tayyiba, sa'idan tayyiba. Kwa hiyo kauli ziko mbili katika hili. Wengine wanasema chochote waweza ukafanyaje, ukatayamamu nacho hata kama hakuna athari ya mchanga. Kwa maana ukiwa umekosa mchanga, basi popote pale ambapo kwamba hapana athari ya mchanga, ni ardhi yenye mawe mawe, basi tayamamu na sehemu hiyo hiyo. Baadhi waliosema hao, baadhi wakasema hapana, lazima uwe ni mchanga, kwa kuwa Allah anasema sa'idan tayyiba. Lakini baada ya ilmu wanapozungumzia hiyo sa'ida maana yake nini, wametoa maelezo mengi juu ya maana ya kilugha ya neno sa'ida. Wakasema kila ambacho kiko juu ya mgongo wa ardhi, kwa hiyo sementi, marumaru, mawe, yote hayo hivyo, ukuta wa nyumba, godoro au kadha, wameasema haya. Lakini Allahu a'lam, ambalo lina nguvu ni kwamba jitahidi upate mchanga, kuondoka katika ikhtilafu za wanawazuoni, upate mchanga wenye vumbi. Na ni nadra kupata sehemu ambayo kwamba haina mchanga au haina mchanga wenye vumbi, nadra. Na kitu ambacho kama ni nadra hakipewi hukumu, wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo haya ndio ambayo kwamba yanaambatana na masharti ya at-tayammum ambayo wameyataja ahlul ilm.